Marie Vianney ngenda kumana. Matumaini yangu ni tele kuwa unaendelea vema ndugu msikilizaji wa Radio Isanganiro pale pote ulipo. Karibu kuifuata taarifa habari katika lugha ya Kiswahili. Kwanza habari kuu. Raia wanaotumia usafiri kutoka kaskazini mwa jiji la Bujumbura wanaeleza kuwa wanasumbuka kwa kusafiri nyakati hizi kutokana na uhaba wa mafuta, wakidadisi kwamba wanamaliza muda wakiwa kwenye vituo bila kufanikiwa kupata basi. Na ng'ombe 10 tayari wamekufa kutokana na ugonjwa wa suna uliozuka katika mkoa wa Bururi takriban miezi miwili iliyopita, na zaidi ya ng'ombe 120 wanaonyesha dalili za ugonjwa huu. Na gari na pikipiki tayari zimeanguka kwenye kolongo lililoko kwenye kata ya Winterekwa inayopatikana katika mtaa wa Gihosha ni kaskazini mwa jiji la Bujumbura. Kuna hayo bila shaka na mengineyo mengi zaidi, jiunge nami hadi tamati. Fundi mitambo yupo François Kimana, karibuni. Isanganiro. Habari kamili. Tuanze taarifa ya habari katika ukurasa wa kijamii, ambapo gari na pikipiki mbili tayari zimeanguka kwenye kolongo lililoko kwenye kata ya Winterekwa inayopatikana mtaani Gihosha tarafa la Nahangwa katika manispaa jiji la Bujumbura. Barabara inayopita hapo sasa imekuwa ipitiki, jambo linalosababisha gharama kubwa kwa bidhaa. Kwa maoni ya mtaalamu wa mazingira akiwa pia profesa wa chuo kikuu cha Burundi Remi Marie Nkurunziza, anaeleza kuwa wataalamu wanapaswa kufanya uchunguzi wa udongo na sababu za maporomoko ya udongo kabla ya kuanza kazi za ukarabati. Tunaposalia katika ukurasa huo wa kijamii kwamba harakati za wakazi wa kaskazini mwa jiji la Bujumbura za kusafiri kuelekea hadi katika mji mkuu zinazidi kuwa ngumu kutoka kana na ukosefu wa mabasi. Waliozungumza na kituo hiki cha Radio Isanganiro wanasema wanatumia muda mwingi wakisubiri mabasi kwenye vituo, jambo ambalo lina athari kubwa katika shughuli zao za kila siku. Wanaziomba mamlaka zilizoidhinishwa kutafuta suluhu la uhaba wa mafuta ili waendelee kusafiri katika mazingira bora kama ilivyokuwa siku zilizopita. Mengi zaidi na ripoti yake Clovis Nyonkuru. Tulipofika kwenye makutano ya barabara panapojulikana Iwawo na Banho, tumekuta foreni ndefu ya watu wakisubiria basi bila kuwa na matumaini ya kupatikana. Abiria tu wakuta maeneo hapo wanafahamisha kuwa wanaweza kusimama hapo kipindi cha saa mbili au zaidi wakisubiria basi. Raia hao wote kwa ujumla wanaeleza kuwa ugumu huo wa kusafiri unasababishwa na swala la uhaba mafuta linaloripotiwa tangu siku nyingi. Abiria hao wanafahamisha kuwa kutokana na ugumu huo wa kupatikana kwa basi, wanabaini kuwa wanaingia hasara sana. Wengi hujikusanya katika teksi moja ili waweze kufika kazini. Baadhi ya abiria hao wanaosema kuwa ni wenye kipato cha chini wanajuza kuwa hasara ni kubwa, huku wakieleza kuwa wanajikuta pesa zote zimetumiwa katika nauli. Wote kwa ujumla wanawataka viongozi husika kuingilia kati swala hilo ambalo huripotiwa yapata siku nyingi. Clovis Nyonkuru, shukrani. Na baada ya mapumziko kidogo, tutaangazia habari kutoka mikoani, ambapo tutaanzia huko kusini katika ukurasa wa ufugaji. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Naam, ni kiboko yao. Ng'ombe 10 tayari wamekufa kutokana na ugonjwa wa shuna uliozuka katika mkoa wa Bururi takriban miezi miwili iliyopita, na zaidi ya ng'ombe 120 wanaonyesha dalili za ugonjwa huu. Wafugaji wanaomba upatikanaji wa chanjo za kuwalinda wale ambao bado hawajapatwa na ugonjwa huo. Mkurugenzi wa ofisi ya idara ya mazingira, kilimo na ufugaji katika mkoa wa Bururi anathibitisha kuwa tayari ametuma ripoti husika na ugonjwa huu kwa uongozi wa ngazi ya juu. Glorioze Niubahwe anatoa wito kwa wafugaji kushauriana na wataalamu wa mifugo, kwa sababu dawa za matumizi kwa ajili ya matibabu ya dalili zinapatikana katika maduka ya kuuza dawa za mifugo. Habari hii ni kwa mujibu wa Zeno Nzambimana kutoka huko mkoani Bururi. Tutoke huko kusini tuelekee kaskazini mwa nchi ya Burundi, ambapo wakazi wa kijiji cha Rubaya ambacho kinapatikana tarafani Marangara mkoani Ngozi wanafurahishwa na kazi ya ukarabati wa chanzo chanzo cha maji ya Rubaya ambayo ilisababisha wao kupata maji. Wanasema kuwa kazi hii ilifanywa na wanawake na wasichana 50 waliochaguliwa kutoka vijiji vyote vya tarafa hilo, waliofunzwa na kampuni itwayo Fiadi kwa msaada wa shirika la kimataifa la kuhudumia watoto UNICEF. Wanufaika wa mafunzo hayo walipewa maarifa ya ufundi bomba, utengenezaji wa sabuni na ukarabati wa umeme. Wanasema watanufaika na mafunzo hayo. Kwa upande wa uongozi, wanasema kuwa ukarabati wa chanzo cha maji hayo ya Rubaya ulipunguza umbali ambao wanafunzi walikuwa wakisafiri wakielekea kuteka maji. Na tutoke hapo mkoani Ngozi, tuelekee kando mkoani Kirundo katika ukurasa wa kisiasa, ambapo viongozi wa vyama vya kisiasa vya CNDD-FDD UPRONA na muungano wa Burundi Bwabose katika tarafa na mkoa wa Kirundo wanakubaliana kwamba ushirikiano kati ya vijana wa kireketo wa vyama tofauti unaimarishwa vilivyo nyakati hizi za kabla ya kipindi cha uchaguzi. Wanasema kuwa hayo ni matokeo ya mikutano mbalimbali iliyoendeshwa na viongozi wa vyama hivyo. Kwa upande wake, mkuu wa ofisi ya gavana wa mkoa wa Kirundo Eric Nduwayezu anaashiria kuwa hali hiyo inatoa matumaini ukilinganisha na mvutano wa kisiasa uliokuwa ukiripotiwa katika vinyang'anyo vya uchaguzi vilivyopita. Tumusikilize anaojiwa na mwenzetu Jean Dodie Irakoze. Mahusiano kati ya vijana wakati huu mbele ya uchaguzi ni mema. Wanaishi vizuri, wanatafuta majira pamoja, wanatumika kabisa ili kwao kujikuza na kukuza uchumi wa nchi na uchumi wa familia zao. Juu mustakabali wa vijana wakati huu ni nguvu zao, ndio fahari ya vijana wakati huu. Na sisi tunawahimiza wasije wakaingia kwenye marumbano, hasa vikundi vyenye silaha vinavyowasajili wasikubalie, wapende kutumika kazi za kujitolea na kazi za maendeleo, na kuheshimu wazazi wao na kuheshimu viongozi, hasa na kujiheshimu. Kitu gani sasa mnatolea vijana wafasi wa vyama mbalimbali ili uchaguzi, ili kati ya uchaguzi, baada ya uchaguzi, uwiano mzuri uendelee kutawala mkoani humu Kirundo? Sisi tukisema kama Zanzibar wawe na maisha kiduchu, maisha mazuri, maisha yasiyokuwa na mapigano na marumbano na mazozano. Bila kukaa, tunaona kwamba ukipoteza vijana utakuwa kabisa umeharibika. Vijana wetu tunawahimiza kusonga mbele kwanza, ndilo jambo muhimu na ndio mwito wetu kwa vijana. Naam, na katika ukurasa wa michezo ni kwamba leo majira ya saa 3 saa hapa nyumbani, timu ya taifa ya soka Inamba Murugamba itashuka dimbani kuchuana na Seychelles katika michuano iliyoandaliwa kwa kutafuta tiketi ya kushiriki katika michuano ya kombe la dunia mwaka ujao. Kwa kupoteza katika michuano, timu hiyo iliyochuana na timu ya Ivory Coast ulipunguza matumaini kwa timu ya taifa kushiriki katika michuano hiyo. Frank Barandilika, mwandishi wa michezo anayefuatilia kwa karibu timu hiyo, anafahamisha kwamba endapo timu ya taifa itaongeza kupokea nyumbani kwenye uwanja Intwari, itatoa matumaini kwa timu hiyo kupata tiketi ya kushiriki michuano ya AFRICOM ya mwaka 2027. Tumusikilize. Chenye naweza nikasema kuhusu mchezo wenyewe ulikutanisha timu ya taifa ya Burundi na timu ya Ivory Coast. Naweza nikasema chenye sisi kama wachambuzi tulikuwa tunasubiri kuangalia ilikuwa ni performance ya timu ya taifa. Japokuwa sasa timu ya taifa ya Burundi ilipoteza mchezo, naweza nikasema matumaini ni madogo sana ya timu ya Burundi kwenye michuano ya kombe la taifa itachezeka mwaka 2026. Japokuwa Burundi sasa ilipoteza mchezo, kuna matumaini kukilinganisha na msemo mwenye ulitolewa na kocha wa timu ya taifa. Unasema kwamba timu ya Burundi iko na vizio ya kucheza michuano yenye kutanisha matimu ya barani Afrika itakayochezeka mwaka 2027 kwenye ukanda wa Afrika ya Mashariki. Ukilinganisha sasa na jinsi wachezaji wa Burundi walicheza huo mchezo, naweza nikasema matumaini yapo kwa ya Burundi ya kurudia kuona timu ya taifa inacheza kwa mara ya pili michuano ya Afrika. Mnakumbuka kama mara ya mwisho tulichezaga hiyo michuano ilikuwa mwaka 2019 kule uchini Misri. Sasa kufuzu katika hiyo michuano ya mwaka 2027, kuna vitu vinahitajika kufanywa, kwa sababu ukilinganisha tuko na miaka mingi timu ya taifa ichezeagi nyumbani, hiyo ni moja naweza nikasema ya kitu kilisababisha timu ya taifa kukosa michezo mingi, kwa sababu ukilinganisha kwenye mpira hususan kwenye mpira wa miguu tunasema kama shabiki ni mchezaji wa 12. Sasa ukicheza bila shabiki wako unakuwa na matumaini madogo ya kupata ushindi. Sasa tuna shirikisho la mpira nchini Burundi likishirikiana na wenyewe wanaongoza nchi wafanye nguvu zozote zinawezekana ili timu ya taifa ya Burundi irudie kupokelea michezo kwenye uwanja wa kimataifa wa Intwari kwa jijini Bujumbura. Hiyo ikifanyika, nina matumaini kwamba vizio ya mwaka 2027 tunaweza tukarudia kucheza michuano ya kombe la Afrika itakayochezeka katika nchi tatu za kanda la Afrika Mashariki, nchi ya Kenya, Uganda na Tanzania. Kitu kingine naweza nikasema ni kufanya ile motivation, ni kuongeza zile franka zenye wanawapaga wachezaji wa timu ya taifa, kwa sababu sasa hivi tuko na habari zinazosema kwamba mchezaji wenyewe anacheza kwenye timu ya taifa kila mchezo anapewa dola 300 kama prime. Sasa unaona kama ni hela ndogo ukilinganisha na zingine nchi zenye tuko kanda moja. Wakifanya hivyo, kuna matumaini kwamba timu ya taifa inaweza kwa mara nyingine kufuzu kwenye michuano yenyewe itakayo kutanisha nchi za Afrika mwaka 2027. Naam, aliyekuwa akisikika ni Frank Barandereka, ni mchambuzi wa michezo. Baada ya mapumziko kidogo, tunahitimisha kwa kuangazia anga za kimataifa. Habari za kimataifa. Walimu wa sekondari wanaofundisha masomo ya sayansi na hisabati wametakiwa kutumia mbinu za kisasa zinazolingana na mabadiliko ya sayansi na teknolojia ili kusaidia wanafunzi kuvutiwa na masomo hayo. Wito umetolewa Jumanne hii na mratibu wa kituo cha mafunzo Winchstras Balinge wakati akizungumza kwenye ufunguzi wa mafunzo ya siku tano kwa walimu wanaosoma hayo huko nchini Tanzania ya mkoa wa Singida. Amesema malengo ya mradi huo ni kuwawezesha walimu kutumia mbinu bora na za kisasa katika ufundishaji wao. Tumusikilize. Zima ya mafunzo haya ni kuimarisha ubora wa elimu ya sekondari nchini kwa kuwajengea walimu uwezo wa kumudu maini mbalimbali kwa kutumia mbinu shirikishi. Washiriki wa mafunzo haya yanalenga yafuatayo: kwanza, kuwajengea uwezo na mbinu bora za ufundishaji wa masomo ya sayansi na hisabati; pia kuwajengea uwezo wa kutumia mbinu za upimaji unaozingatia umahiri wa masomo ya sayansi na hisabati; pia watajengewa uwezo wa kutumia TEHAMA wakati wa ufundishaji na ujifunzaji madarasani; pia watakapokuwa hapa watajengewa uwezo wa kuandaa kwa kutumia zana mbalimbali wakati wa ufundishaji na ujifunzaji; pia washiriki watajengewa uwezo wa kutumia vishikwambi katika kufanya maandalizi ya ufundishaji na ujifunzaji, ambao ni maelekezo ya Mheshimiwa Rais. Sasa hivi tunaelekea kwenye sayansi ya teknolojia. Kwa hiyo washiriki wote watakuwa na uwezo wa kutumia teknolojia katika ufundishaji na ujifunzaji kwa kuanza matumizi ya vishikwambi. Watajengewa umahiri wa kufanya tafiti tatuzi katika kutatua changamoto mbalimbali za ufundishaji na ufundishaji kwa masomo ya sayansi na hisabati. Naam, kwa upande wa waliopewa mafunzo hayo wanaeleza kuwa yatawasaidia katika uboreshaji wa mbinu za kujifunzishia na za kufundishia somo la fizikia shuleni mwao, pamoja na kuweza kuboresha uandaraji wa zana za kufundishia. Tuwasikilize. Matarajio yangu makuu baada ya mafunzo haya yataniwezesha mimi katika uboreshaji wa mbinu za kujifunzia na za kufundishia somo la fizikia shuleni kwangu, lakini pia tarajio la pili ni kuweza kuboresha uandaji wa zana za kujifunzia katika somo hili, lakini pia matarajio ya tatu ni kuweza mimi kuniwezesha kulifundisha hili somo nikiendana na mabadiliko na maendeleo ya sayansi na teknolojia kwa jinsi dunia inavyoenda kwa sasa. Lakini pia matarajio yangu ni kunisaidia mimi kuweza kuboresha lugha ya kujifunzia katika somo hili. Semina hii ya SEQUIP imepata sana nafasi ya kusambaa kwamba ni semina nzuri ambayo inasaidia sana walimu kuwaongezea umahiri na mbinu mbalimbali kufundisha wanafunzi, na wanafunzi wengi wanapenda. Hivyo nilisubiria kwa muda sana kuona na mimi nashiriki ili niweze kupata hizo mbinu na kuweza kusaidia kuhamasisha wanafunzi kupenda hesabu. Semina hii natarajia kwamba licha ya mimi kuongezewa mbinu, kuna mambo ya tehama tutafundishwa kwenye namna ya kutumia tehama kwenye hesabu, wanafunzi wengi watapenda kwa sababu hiyo. Naamini itanisaidia sana. Naomba serikali iendelee kutia mkazo wa kuendeleza hizi semina za SEQUIP. Naam, hao ni baadhi ya walimu kutoka Singida huko nchini Tanzania, na sauti hizi ni kutoka kwenye kituo cha Azam TV kule Dar es Salaam. Hadi hapa, ndugu mpenzi msikilizaji wa Radio Isanganiro, sina budi ya kuhitimisha taarifa hii ya habari katika lugha ya Kiswahili. Niwashukuru nyote mliojiunga nami tangu mwanzo hadi tamati. Nimshukuru pia fundi mitambo wangu François Kima na aliyeniwezesha ili niweze kusikika. Langu jina ni Jean-Marie Vianney, ngenda kumana, sina la ziada, na wageni nikiwatakia kila la heri na usikivu mwema wa vipindi vya Radio Isanganiro. Kwaherini.